D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. U żadnej z osób, które przyleciały do Polski z Włoch, nie stwierdzono podejrzenia zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami, które rzekomo wysyła Krajowa Administracja Skarbowa. Za nami kolejne spotkania piłkarskiej Ligi Mistrzów. Grali w nich nasi reprezentanci. Z jakim skutkiem o tym w sporcie? Tuż po serwisie. Nie stwierdzono żadnego przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała po spotkaniu zespołu ochrony lotniska Okęcie. Jak dodał, specjalne procedury wprowadzone na lotniskach w związku z koronawirusem przebiegają sprawnie. To m.in. mierzenie temperatury już na pokładzie samolotu. Dotyczą one zwłaszcza osób, które przyleciały do Polski z tak zwanych krajów dużego ryzyka jak Włochy. W posiedzeniu zespołu uczestniczył również główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Jesteśmy przygotowani na informowanie naszych obywateli, co mają robić, bo najważniejsza w zwalczaniu tego wirusa jest dobra informacja. To jest umiejętność zachowania się, samokontrola, odpowiedzialność obywatelska. Jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba, jeżeli mam poczucie, że mogłem być zainfekowany, idę do oddziału zakaźnego lub też dzwonię do inspekcji sanitarnej, która udziela informacji. Spokój, tym spokojem wygramy walkę z wirusem w całej Europie. Koronawirus daje się we znaki także światowej gospodarce. Zaburzone są m.in. dostawy towarów z fabryk, w tym do Polski. Nasze firmy coraz częściej mówią o obawach o ciągłość produkcji. Jak mówi Łukasz Ambroziak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, główna przyczyna to zamknięte fabryki w Chinach, które kooperują z naszymi firmami. Najbardziej narażona na zakłócenia w łańcuchach dostaw jest branża produkująca komputery, wyroby elektroniczne i optyczne. Faktycznie możemy tutaj mówić już o zachwianiu pewnego łańcucha dostaw. Piotr Canowiecki z serwisu Chiński Raport. Zwłaszcza w pewnych branżach, tych, które są mocno oparte na imporcie z Chin. Otóż chociażby sprzęt AGD. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o eksport wielu właśnie urządzeń AGD. I duża część komponentów pochodzi właśnie z Chin. Wystarczy, że jednego z elementów zabraknie, to wtedy są problemy właśnie z produkcją całego urządzenia. Oszacowanie skali tego wpływu jest obecnie niezmiernie trudne. Piotr Dmitrowski z Banku Gospodarstwa Krajowego. Między innymi z tego względu, że nie wiemy, jak długo problem będzie się utrzymywał, jak długo w Chinach epidemia nie zostanie opanowana. Część chińskich fabryk ruszyła, ale jak oceniają eksperci, dużym problemem może być rozprzestrzenianie się wirusa w Europie. Prokurator generalny złożył skargę nadzwyczajną do wyroku w sprawie sporu Lecha Wałęsy i Krzysztofa Wyszkowskiego. Jak informuje portal polskieradio24.pl, który jako pierwszy dotarł do dokumentu, Zbigniew Ziobro stwierdził m.in., że wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku naruszył wolność słowa. Sprawa zaczęła się w 2005 roku, gdy twórca wolnych związków zawodowych zarzucił byłemu prezydentowi agenturalną przeszłość. Jak przypomina Krzysztof Wyszkowski, Lech Wałęsa pozwał go za to do sądu. Sąd okręgowy po 10-letniej pracy nad tą sprawą oddalił powództwo Lecha Wałęsy przeciwko mnie za powiedzenie o tym, za ujawnienie, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek i brał za to pieniądze i donosił na swoich kolegów. Więc po 10-letnich badaniach Sąd Okręgowy w Gdańsku stwierdził, że odrzucił ten wniosek, uznając, że ja dokonałem należytej staranności przy badaniu tej sprawy. Odmienne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który kilka lat później orzekł, że były opozycjonista naruszył dobra osobiste byłego prezydenta i musi go publicznie przeprosić. Biuro Instytutu Lecha Wałęsy w Gdańsku nie odpowiedziało na pytania zadane mailowo przez redakcję portalu Polskiego Radia, czy były prezydent lub też jego pełnomocnicy odpowiedzą na skargę. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami i informuje, że resort i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami wiadomości SMS z informacją o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego. Jak podano, wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny. W SMS-ie podana jest niewielka kwota do spłaty, która ma pomóc w uniknięciu zajęcia konta i odnośnik do strony www, którego, jak przestrzega ministerstwo, nie należy otwierać. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Liga Mistrzów, na początek emocje były, ale czy aż takie, jak oczekiwano? Najpierw Neapol. Napoli grało z Barceloną i po pierwszej połowie prowadziło 1-0 po golu Mertensa. Wyrównał Antoine Griezmann. Czerwona kartka dla Vidala. Dwie żółte za jedną akcję i po zawodach dla Chilijczyka. A w Londynie? Tam pofatygowali się piłkarze Bayernu. W Chelsea bali się Roberta Lewandowskiego i po części słusznie. Bayern w Londynie wygrał aż 3-0. Dwa pierwsze gole zdobył Serge Gnabry, a trzecią bramkę zdobył Robert Lewandowski, który asystował też przy wcześniejszych golach. Słusznie się więc go bali. Wydaje się, że w tym przypadku już przed rewanżem sytuacja co do awansu jest jasna. To był pojedynek na szczycie, bo zawsze pojedynki pomiędzy PGE Skrą a Jastrzębskim Węglem wzbudzają większe niż zwykle emocje. Dziś emocje w Bełchatowie trwały wyjątkowo krótko. Skra przegrała w trzech setach do 22, 3 i do 19. Mimo tej porażki PGE Skra ciągle jest w tabeli wyżej niż Jastrzębski Węgiel, ale ostatnio słabą ma pasce. Dziś porażka, w sobotę przegrana w Warszawie z Werwą. W tenisie polscy zawodnicy mieli dziś podobnie do Skry w siatkówce. Iga Świątek tylko patrzyła, co w Dubaju robi z nią Swietłana Kuzniecowa. Mecz w drugiej rundzie nie trwał długo i go przegrała do 2-2. W Dubaju już tylko zwiedzanie Burj Al Khalifa zostało Hubertowi Hurkaczowi. On w pierwszej rundzie nie dał rady reprezentującemu Kazachstan Aleksandrowi Bublikowi. Było 2-6, 5-7. Kuba Przygoński z pilotem Timo Gottschalkiem zajęli drugie miejsce na trzecim etapie rajdu Kataru. To jest pierwsza runda Mistrzostw Świata w rajdach cross country. Wczoraj było nie najlepiej po awarii. Dziś załoga powytowała sobie wczorajszego pecha. Dobry odcinek dla nas, druga pozycja i mieliśmy dobre tempo. Tak naprawdę zgraliśmy się dzisiaj ze sobą z Timo i z samochodem, więc był to fajny odcinek. Nawigacyjnie dobrze jechaliśmy. Było trochę wydm Kamelgrazu na początku. Też między wydmami były takie jeziora, można powiedzieć solne z wodą, więc trzeba było je omijać i uważać. Ale tutaj udało nam się to dobrze pokonać i tak naprawdę goniliśmy na sera. Ale nie dogonili Nasera. Naser Al-Attiyah, też jadący Toyotą Hilux, był dzisiaj najszybszy. Drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym, które miały odbyć się pod koniec marca w Busan w Korei Południowej, zostały przełożone z powodu epidemii koronawirusa. Międzynarodowa Federacja wstępnie wyznaczyła nowy termin na koniec czerwca. A co do igrzysk w Tokio, czy zmienią się dotychczasowe informacje związane z Tokio i koronawirusem? Do tej pory mówiono, że igrzyska nie są zagrożone. Teraz Richard Pound, najdłuższy starzem członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, uważa, że decyzja powinna zapaść w ciągu 3 miesięcy. Definitywna. Tyle, że nie wiadomo jaka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, za to z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie, opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie możliwe też burze, to głównie na zachodzie i w centrum kraju. Będzie od 3-4 stopni miejscami nad morzem i na obszarach podgórskich do 8 na południu i wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Każda historia zasługuje na opowiedzenie, także ta. Rozpoczyna się ona w 1937 roku, kiedy rodzi się chłopiec. Mama określa małego chłopca słowem Kuki. Fotografują go rodzice, a potem przygotowują dla niego album rodzinny. Nie wiemy, jaki jest ciąg dalszy tej opowieści, ale bardzo chcemy rozwikłać tę zagadkę. Znajdźmy wspólnie właściciela albumu. Zapraszam Państwa do umieszczania komentarzy za pośrednictwem strony historiazdjęć.polskieradio.pl. Beata Kwiatkowska. Autopromocja Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Strymecki. Zapraszam serdecznie na program. Podczas II wojny światowej, oprócz najważniejszych strat, bo ludzkich ofiar, były burzone lub ginęły, bo je rabowano, dzieła sztuki. Na stronie internetowej Ministerstwa Kultury jest wpisanych około 63 tysięcy opisanych obiektów, które zaginęły. Na tej liście nie ma na szczęście tego może najważniejszego ołtarza mariackiego autorstwa Wita Stwosza. Przywieziono go z Niemiec do Krakowa rok po wojnie. O niesamowitych okolicznościach tego wydarzenia powiemy dzisiaj w audycji, którą rozpoczynamy od kalendarium historycznego, które przygotowała Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 252 lata temu w Barze na Podolu szlachta zawiązała konfederację dla ratunku ojczyzny i obrony wiary i wolności. Konfederacja skierowana była przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi, dysydentom, próbom reform ustrojowych oraz politycznemu uzależnieniu Rzeczypospolitej od Rosji. W nocy z 27 na 28 lutego 1933 roku w Berlinie doszło do pożaru gmachu Reichstagu, co po oskarżeniu o ten czyn komunistów stało się decydujące dla pełnego przejęcia władzy w Republice Weimarskiej przez NSDAP i Adolfa Hitlera. 24 lutego 1943 roku w Berlinie na stacji Friedrichstrasse żołnierze oddziału wydzielonego OSA podporządkowanego bezpośrednio komendantowi Armii Krajowej przeprowadzili zamach bombowy, w wyniku którego zginęło 36 osób, a 78 zostało rannych. Ofiarami w większości byli żołnierze Wehrmachtu i funkcjonariusze niemieckiej policji. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie władze komunistyczne wykonały wyroki śmierci na 7 żołnierzach powojennego podziemia niepodległościowego z 4 Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Straceni zostali podpułkownik Łukasz Ciepliński, major Adam Lazarowicz, major Mieczysław Kawalec, kapitan Franciszek Błażej, kapitan Józef Rzepka, porucznik Karol Chmiel i porucznik Józef Batory. Tak brzmiała mowa końcowa prokuratora, który żądał kary śmierci. W imieniu wszystkich uczciwych Polaków broniących pokoju żądam dla szpiegów i agentów amerykańskiego imperializmu, oskarżonych Cieplińskiego, Lazarowicza, Chmiela, Błażeja, Kowalca, Kubika, Rzepki i Batora kary śmierci. Rocznica tej komunistycznej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 24 lutego 1953 roku w Warszawie w więzieniu na Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fildorfie Nilu. Generał Fildorf był organizatorem i twórcą KEDYW-u Komendy Głównej Armii Krajowej, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. 25 lutego 1956 roku na zamkniętym posiedzeniu 20 zjazdu KPZR Nikita Chruszczow odczytał tajny referat o kulcie jednostki i jego następstwach, ujawniający zbrodnie popełnione w czasach Józefa Stalina i będące krytyką jego rządów. 25 lutego 1977 roku odbyła się premiera filmu Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy. Główną rolę studentki szkoły filmowej zagrała Krystyna Janda. Był to jej debiut filmowy. Nie mogę z panem dłużej rozmawiać, nie mam czasu. Do widzenia, tylko do Huty Katowice. My robimy film o panu Mateuszu. Aki? O panu Mateuszu Wierkucie, zdaje się pani pierwszy mąż. O tym na pewno nie będziemy rozmawiać. Wie, co się z nim stało. Ze względu na wymowę Człowieka z marmuru, cenzura utajniała miejsca i godziny wyświetlania filmu, aby jak najmniej osób mogło go obejrzeć. 28 lutego 1981 roku decyzją Rady Ministrów wprowadzone zostały kartki na mięso i wędliny, które obowiązywały od 1 kwietnia. Kartki zniesiono po 8 latach. 100 lat temu. Komunikat z frontu 28 lutego. Front litewsko-białoruski. Wzdłuż Dźwiny między Dzisną a Połockiem zwykłe utarczki. W akcji wywiadowczej w rejonie Lupla wzięliśmy 5 jeńców. Pod Pogestem oddział naszej piechoty rozpruszył szwadron kawalerii bolszewickiej. Na odcinku poleskim nieprzyjaciel podwozi nowe wojska i grupuje do naszych ataków. Celem niedopuszczenia koncentracji sił bolszewickich na naszym przedpolu oddziały nasze dokonały wypadów na Walwsko, gdzie rozbiły batalion bolszewicki, biorąc 3 karabiny maszynowe i jeńców. 28 lutego Kurier Warszawski w dziale wiadomości pisał: do pociągu pancernego. Sekcja chrzestnych matek żołnierza polskiego przy Polskim Towarzystwie Czerwonego Krzyża zawiadamia o wyjeździe kuriera do pociągu pancernego Kaniów w dniu 1 marca. Matki chrzestne i osoby zainteresowane proszone są o przynoszenie paczek i listów do dnia 1 marca włącznie do biura sekcji, ulica Mazowiecka nr 9. 28 lutego Kurier Lwowski donosił o problemach z solą. Komisja Skarbowo-Budżetowa na jednym z ostatnich posiedzeń na wniosek pana Kiernika wezwała rząd, ażeby organizację sprzedaży soli i spedycję oddał instytucji stojącej pod patronem rządu, a złożonej z personelu fachowo wyszkolonego. Szczególnie na Kresach orgia cen soli spowodowana jej brakiem święci prawdziwe triumfy. Obecna produkcja soli wzrasta do produkcji prawie przedwojennej. Również magazyny solinarne przepełnione są solą. Brak zaś wagonów kolejowych nie gra tu roli. Powodem więc braku jest nieumiejętny rozdział. The reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got me so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a breakthrough this soldier. Everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these hours to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gościem programu Historia z Książki jest pani Agata Wolska, autorka książki Zagrabiony, odzyskany i podtytuł Historia powrotu ołtarza Witastwosza do Krakowa. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu. To już brzmi niesamowicie. Witastwosz, ołtarz Witastwosza, to nawet dla ludzi, którzy absolutnie nie są historykami sztuki, jak pani, bardzo wiele znaczy, albo chociaż trochę znaczy. Każdy wie mniej więcej, co to jest ołtarz Wita Stwosza, a dla historyków sztuki to jest jeszcze bardziej znaczące, bo to być może jest największe dzieło średniowiecznej Europy, jeżeli chodzi o coś takiego. Zagrabiony, odzyskany, jak już powiedziałem, że to taki bardzo ważny ołtarz. Powiedzmy, dlaczego, co i skąd on się wziął. Ołtarz powstał po katastrofie. W wyniku katastrofy runęło sklepienie głównej fary miasta i Rada Miejska postanowiła zaprosić do Krakowa artystę, o którym właściwie niewiele wiemy w tej chwili, nie znamy jego wcześniejszych dzieł. Artystę, który wykonał opus magnum, zamówione w roku 1477. Teraz są nowe odkrycia, jest konserwacja ołtarza, są dyskusje na temat tego, kiedy został tak naprawdę zakończony. To olbrzymi poliptyk, wykonany z drewna, figury w miękkim drewnie lipowym, teatrum, misterium zbawienia świata, misterium roli Matki Boskiej w zbawieniu świata. Takich ołtarzy, takich rzeźb nie ma wiele w średniowiecznej Europie, prawda? Tej klasy i tak ważny. Powiedzmy może inaczej. Niewiele z nich przetrwało w pierwotnej formie i w pierwotnej polichromii. To, co widzimy teraz i to, co zobaczymy, bo wkrótce skończą się prace konserwatorskie, to będzie bardzo zbliżony do pierwotnego wyglądu. No właśnie, w tym momencie musimy powiedzieć, bo wiele osób przyjeżdża do Krakowa i wszyscy kierują swoje kroki do Kościoła Mariackiego, gdzie ten ołtarz jest i tam go nie znajdą. Nieliczne fragmenty. Bo pani powiedziała konserwacja. Tak, na szczęście kiedy można... Kiedy będzie w całości znowu widoczny. Myślę, że w przyszłym roku zakończą się te prace, ale jest to też szansa, żeby zobaczyć konserwatorów przy pracy, przy grupie głównej. Czyli bardzo, bardzo wyjątkowa sytuacja. I też wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć nieco bliżej te figury, bo one są zbliżone w stosunku do pierwotnego. Wracamy teraz do tego tytułu. Zagrabiony, odzyskany. Zagrabiony to już od razu powiedzmy, chodzi o grabież w czasie II wojny światowej. I tak sobie myślę, wiele wojen i wiele wojsk innych przetaczało się przez Kraków przez te 500 lat. Wtedy go nikt nie grabił, nic się mu nie stało. Jak to wygląda jego historia? Nie, ołtarz nigdy nie opuścił swojego pierwotnego miejsca i został zdemontowany w roku 1939, jeszcze w sierpniu, w obawie przed działaniami wojennymi. No właśnie, słyszałem taki opis, czytałem, gdzie wierni niszczą gazety IKAC-a. IKAC to największe pismo przedwojennej Polski, ilustrowany kurier codzienny, i pakują fragmenty tego dzieła, a tych fragmentów było mnóstwo, bo on ma dużo tych... Około 1000 części. 1000 ponad jest fragmentów. Pakują do skrzyni, żeby to uchronić. Ten ołtarz został zawieziony w większej części do Sandomierza. Sądzono, że co? Że w Sandomierzu nie będzie Niemców, że łatwiej tam będzie przetrwać. Na czym polega ta ochrona tego? To było tymczasowe zabezpieczenie. Nie możemy myśleć ahistorycznie. Nikt nie spodziewał się, że tak będzie wyglądała okupacja i że będzie tak, na taką skalę prowadzone rabunek. Powiedzmy w skrócie, bo to, co najciekawsze przed nami jest, czyli jak odzyskiwano, bo to naprawdę jest fascynujące. Już Państwa zapraszam do drugiej części rozmowy, bo to będzie fascynujące, chociaż też jest teraz dobrze. Mianowicie Niemcy szybko to znajdują i co się z tym dzieje? Wywożą go. Wywożą go, ale to też nie była taka jednoznaczna decyzja. Tak naprawdę Niemcy nie bardzo wiedzieli na początku, gdzie ten ołtarz powinien się znaleźć. On został ukryty w Berlinie, w podziemiach Banku Rzeszy, i dopiero dzięki staraniom ulubionego burmistrza Hitlera, czyli Willi Libela, nadburmistrza Norymbergi, ołtarz został przewieziony do tego miasta, oczywiście w celu rekonstrukcji. I tam był eksponowany, bo są zdjęcia w tej książce, nie, że ludzie mogli oglądać go wtedy? Nie był nigdy eksponowany. Okazało się, że ołtarz jest po prostu za duży. I żaden z kościołów... Czyli fragmenty ewentualnie. Żaden z kościołów Norymbergi nie był w stanie go pomieścić. Natomiast to, co pokazywano i to, co propaganda niemiecka rozpowszechniała, to były fotografie, ponadnaturalne fotografie ołtarza, taka rekonstrukcja mająca na celu udowodnienie, że ołtarz jako ołtarz skrzydłowy z zamykanymi skrzydłami jest wytworem sztuki niemieckiej, ducha niemieckiego. Niedaleko było od prawdy. W końcu Wit Stwosz był Niemcem i oni na niego wcale nie mówili Wit Stwosz, tylko troszkę inaczej. Ale nie musimy tego upowszechniać. I tam przeczekał w Niemczech i co się dzieje? Zbliża się koniec wojny. Zbliża się koniec wojny. A my tu już w Krakowie, w Polsce myślimy o tym, jak go odzyskać. To dość szybko była ta myśli o tym, prawda? Ta myśl była właściwie natychmiast. Przede wszystkim starano się śledzić rysy ołtarza. Tu dochodzimy właściwie do największej zagadki, przed jaką stanęłam w swojej pracy. Mianowicie zadałam sobie pytanie, czy i kto znalazł, kto pierwszy znalazł informację o tym, że ołtarz może się znajdować w Norymberdze. Jak do tego ta wiadomość dotarła do rządu uchodźczego w Londynie i do rządu polskiego podziemnego w kraju. Pojawia się coś już, co będzie zaraz fascynujące w drugiej części naszej rozmowy, że dwa rządy zupełnie sobie przeciwstawne i antagonistyczne będą zabiegały jednak o ten ołtarz po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy do rozmowy. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Back to bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. Agata Wolska jest gościem programu Historia z Książki. Autorka książki najnowszej Zagrabiony, odzyskany, Chodzi o ołtarz Wita Stwosza. Jeszcze raz dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu. Przed przerwą mówiliśmy, jaki to ważny obraz. Nieprawdopodobnie, że była wojna, że Niemcy go szybko zabrali, ale jest koniec wojny. Szukamy go, kto go znalazł i jak wygląda ten moment. Ten moment odnalezienia. A to jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom. Rząd uchodźczy w Londynie ma informację o tym, że ołtarz może się znajdować w Norymberdze, ale nie ma potwierdzonej informacji. Pierwszy tą informację potwierdza pułkownik Emeryk Hutten-Czapski, który dociera do Norymbergi i tam od amerykańskich oficerów do spraw zabytków usiłuje się dowiedzieć, czy ten obiekt rzeczywiście został w Norymberdze znaleziony. Takie potwierdzenie otrzymuje, ale nie widzi ołtarza. Natomiast pierwszymi osobami, które mogły zobaczyć ołtarz, byli dwaj oficerowie armii amerykańskiej. To był pułkownik Mason Hammond i podpułkownik John Nicholas Brown. I jak się pojawiają ci Amerykanie, to już nam się robi coraz bardziej gorąco, bo to, co będzie zaraz w Krakowie z Amerykanami, pani opowie, musimy przeskoczyć pewien ten etap. Tam pojawia się też wreszcie profesor Streicher, prawda? Tak. Ten, któremu najbardziej zawdzięczamy te zwroty powojenne do Krakowa. Absolutnie tak. Zresztą wizyta obu wspomnianych amerykańskich oficerów była spowodowana między innymi zabiegami Streichera, który starał się wszelkie możliwe siły uruchomić po to, żeby szukały tego ołtarza. Karol Streicher nie ma, powiedzmy sobie, nie jest to łatwe, żeby on do tej Norymbergi dotarł. Pamiętajmy, że Norymberga jest miastem zrujnowanym pod okupacją amerykańską, miastem, w którym toczy się proces norymberski i do którego dostać się można tylko i wyłącznie za pośrednictwem władz amerykańskich. Ale to się wszystko wreszcie udało, bo musimy to skrócić. I ten obraz w końcu w 1946 roku przyjeżdża jednak do Polski. Tu zaczyna się, i to zdjęcie jest niesamowite, które chciałem powiedzieć, a pani go wytłumaczy. Jest Karol Streicher w mundurze wojsk angielskich, ale w którymś momencie zaczyna prezentować także rząd lubelski. To jest typowy polski miszmasz. No tak, to jest rzeczywiście typowy polski miszmasz. Przypomniałem to o tym dlatego, bo to, co jest niesamowitego w tym, to jest to, że zacznie się również sprawa polityczna wokół tego obrazu. I o tym teraz chcę, żebyśmy powiedzieli. Sprawa polityczna wokół ołtarza zaczęła się już wcześniej, kiedy była podjęta pierwsza próba zwrotu tego zabytku na rozkaz Eisenhowera, który zdecydował, że ołtarz ma wrócić bezpośrednio do Krakowa, właściwie z pominięciem udziału rządu, tymczasowego rządu jedności narodowej, rządu Polski lubelskiego. Ludowej, nowej. Tak jest. Obawiano się po prostu o jego los. Obawiano się zabiorą aresztu. Zabiorą Kosowieci na przykład. Aresztu ołtarza. Jasne. Natomiast dopiero później Karol Streicher, jako oficjalny wysłannik lubelskiego rządu, może taką operację przeprowadzić. Został ołtarz przywieziony właściwie w ostatnich dniach kwietnia, tuż przed 1 maja. I 3 maja, co będzie bardzo ważne zaraz w tej opowieści. I 3 maja, słynne manifestacje patriotyczne. To musimy studentów. Natychmiast młodszym słuchaczom, a ich jest znacznie więcej niż starszych, powiedzieć, że 1946 roku manifestowania 3 maja nie było takie oczywiste. To znaczy 1 maja dla władzy był ważniejszy niż 3 maja. Jeszcze pozwolono to robić w kościołach, ale takie demonstracje na rynku, jakie się stały w tym momencie, nie były dobrze widziane. I w tych demonstracjach nagle znaleźli się ci, którzy przywieźli ten obraz. Amerykanie. Tak, tu jest dla nas też pewna zagadka. Oficerowie amerykańscy zostali pod pilną opieką sowieckich oficerów wywiezieni na wycieczkę do Zakopanego. Natomiast personel szeregowy został w Krakowie i dostał się na rynek. I był świadkiem manifestacji, był świadkiem pacyfikacji tej manifestacji. Oficerowie amerykańscy byli noszeni na rękach przez patriotyczną młodzież, byli takim symbolem wolnego świata. Ta sytuacja oczywiście nie mogła pozostać bez echa. To się nie mogło podobać nowym polskim władzom, których wspierała władza sowiecka. Oczywiście tak. Wkrótce doszło do prowokacji. Jeden z młodych szeregowych... Amerykańskich żołnierzy? Jeden z amerykańskich żołnierzy został plątany, powiedzmy sobie, w prowokacje natury obyczajowej i w obronie własnej, podkreślmy, użył broni. Zaczął się ostrzeliwać. Wkrótce pojawiła się tajna policja, pojawiła się UB, które zażądało aresztowania winnego żołnierza. I Amerykanina aresztowano. Kto by się spodziewał? Gość, który przywozi, powinien być, był noszony na rękach i podziękować mu trzeba było za te skarby, nagle jest w więzieniu. To zaskakujące dla niego pewnie było głównie. Przede wszystkim nie jest w więzieniu ten człowiek, który strzelał. To jest inna osoba. To jest ktoś, kto postanowił po prostu bohatersko bardzo stawić się za nim. Ale to już jest szczegół w każdym razie, tak jakiś szczegół. Amerykanin siedział. Owszem, żołnierz amerykański znajduje się w więzieniu, ale okazuje się, że się znajduje w więzieniu wcale nie dlatego, że przyjechał z ołtarzem, nie dlatego, że widział manifestację, tylko dlatego, że trwają wtedy negocjacje dotyczące podpisania układu o wymianie więźniów pomiędzy Polską Lubelską a Stanami Zjednoczonymi. Dobrze było mieć zakładnika. Więźnia. Przeskakujemy to. Sami państwo przyznacie, że to zupełnie zaskakujący wątek w omówieniu w książce o ołtarzu Wita Stwosza, że nagle pojawiają się takie wątki. Ale teraz powiedzmy jeszcze parę słów o tym, że ten ołtarz Wita Stwosza, jakby go już pozbierano do kupy, nie trafił, nie mógł od razu, chyba też tak planowali komuniści, żeby nie trafił jednak do kościoła, żeby nie był ołtarzem, żeby nie był sakrum, a zwykłymi realistycznymi rzeźbiami gdzieś wystawionymi w muzeum, prawda? Tak. Wystawa, która zakończyła prace konserwatorskie, to oczywiste, że ołtarz musiał być poddany pracom konserwatorskim, była początkowo planowana jako taki bardzo krótki pokaz konserwatorski, ale wkrótce okazało się to bardzo pożytecznie, politycznie użyteczne i muzealizacja posłużyła kilku celom. Po pierwsze właśnie takiej desakralizacji ołtarza. Po wtóre to była legitymacja dla nowych władz, które pokazywały, jak bardzo dbają o przeszłość, o zabytki i pokazują je, powodują, że stają się dostępne dla przeciętnego widza. Ta sytuacja oczywiście nie była sytuacją ani naturalną, ani akceptowalną dla polskiego kościoła. I władze kościelne, szczególnie proboszcz mariacki, czyli ksiądz Machaj, przez 10 lat zabiegał nieustannie o zwrot ołtarza. Kiedy wrócił ołtarz po tak zwanej odwilży go mógł. Po odwilży. To był znowu gest polityczny. Chodziło o to, żeby uwiarygodnić te zmiany. Ołtarz wrócił w roku 57. Wrócił w 57 i dzięki Bogu i tamtym ludziom, którzy zabiegali o tym, możemy go oglądać wciąż, choć akurat teraz jest w konserwacji, o czym mówiliśmy i tylko szczątkowo. W książce pani Agaty Wolskiej znajdziecie państwo wątki, które poruszyliśmy tylko, między innymi ten sensacyjny, związany z Amerykanami, którzy byli w więzieniu, bo pani Agata kontaktowała się niedawno z Amerykanami, chyba nawet z tym, który siedział? Tak, dokładnie. Z tym. Tylko teraz powiedzmy tyle, żeby zachęcić państwa do lektury książki Agaty Wolskiej Zagrabiony, odzyskany. Historia powrotu ołtarza Wita Stwosza do Krakowa. Tę książkę, szanowni państwo, wydało Wydawnictwo Literackie i Wydawnictwo Literackie ma kilka egzemplarzy dla państwa. Proszę do nas napisać mailowo historiaxksiązki@polskieradio.pl. Nie zapomnieć dać adresu, gdzie byśmy mogli wiedzieli, gdzie wysłać tę książkę. Agata Wolska była dzisiaj gościem naszego programu. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Times nightly. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Taczka albo taczki, różne są odmiany tego wyrazu. Oznacza on jednak zawsze ten sam przedmiot. Niezwykłe są jego dzieje historyczne, o których teraz opowie Państwu profesor Michał Kopczyński. Taczka jest przedmiotem codziennego użytku. Nie sposób wyobrazić sobie bez niej placu budowy czy ogrodu. Jej użyteczność i prosta konstrukcja zdają się sugerować, że taczka towarzyszyła ludzkości od czasów najdawniejszych. Tak jednak nie było. Na pierwsze ślady taczki natrafiamy w starożytnej Grecji. W pochodzącym z przełomu V i IV wieku przed naszą erą inwentarzu świątyni w Eleusis wymieniono obok wozów cztero- i dwukołowych także wóz jednokołowy, którym zapewne była taczka. Skoro znali ją Grecy, to powinni przejąć ją od nich Rzymianie, ale nie mamy o tym żadnych wiadomości. W każdym razie nie z placów budów i nie z ogrodu. Jedyna wzmianka dotyczy sprośnych zabaw tyleż ekscentrycznego, co i okrutnego cesarza Heliogabala w początku III wieku naszej ery, który podczas pałacowych orgii kazał na taczkach wozić swe kochanki i kochanków. Joseph Needham, wybitny angielski badacz nauki i techniki chińskiej, dowodził, że taczkę wynaleziono w Chinach w III wieku przed naszą erą, choć najwcześniejsze jej przedstawienia pochodzą dopiero z przełomu er. Taczka chińska różniła się zasadniczo od europejskiej. Koło było znacznie większe i osadzone nie z przodu, lecz w centrum, pod skrzynią ładunkową. Prowadzący nie dźwigał ciężaru ładunku, a jedynie pchał całe urządzenie. Pozwalało to używać taczki do transportu ciężkich towarów, a nawet osób. Znano też taczki z kołem z przodu, ale były one mniej popularne. Zachodnioeuropejskie źródła z wczesnego średniowiecza taczki nie znają. Pojawia się ona dopiero, i to nagle, na przełomie XII i XIII wieku, zarówno w źródłach rachunkowych, jak i w ikonografii przedstawiającej place budowy. Jej konstrukcja jest identyczna jak współcześnie, a przeznaczenie to transport stosunkowo niewielkich ciężarów na krótkie dystanse. No może nie zawsze krótkie, bo w spisach cudów czytamy o ojcach wiozących swe kalekie dzieci do Canterbury na grób świętego Tomasa Becketa, by tam prosić świętego o cudowne uzdrowienie. Nagłe pojawienie się w Europie Zachodniej taczki w końcu XII wieku i to na dość ograniczonym terenie, bo w Anglii, Niderlandach i w północnej Francji, historycy techniki uznają za konsekwencje wypraw krzyżowych. Wedle tej hipotezy grecka taczka miała przetrwać w Bizancjum i tutaj zostać skopiowana przez krzyżowców w czasie pierwszej lub drugiej krucjaty. Niestety nad bizantyjskimi taczkami nie prowadzono dotąd żadnych badań, więc jest to tylko hipoteza. Dalsze dzieje rozpowszechniania się taczki są tajemnicze. Z wykopalisk archeologicznych wiemy, że w Niemczech taczki znano już w pierwszej połowie XVI wieku. O Rzeczpospolitej nie wiemy nic. W Rosji jeszcze w początku XVIII wieku taczki nie znano, a robotnicy budujący Petersburg nosili ziemię i cegły w koszykach lub używali do tego swych długich koszul. Tymczasem na zachodzie taczek używali nie tylko ogrodnicy i robotnicy budowlani. Na ilustracjach zdobiących średniowieczne kodeksy widzimy, że taczkę chętnie wykorzystywał szatan do transportu dusz grzeszników do piekła. To chyba stąd wziął się zwyczaj wywożenia poza bramy zakładów znienawidzonych przełożonych. Thank you. dzieje się historia. W lecie 1940 roku po gościnnych występach wyludnionym po wywózkach Pińsku, gdzie ludzie bali się głośno mówić po polsku, teatr zjechał do Białegostoku. Na jesieni NKWD zaaresztowało Ignacego i Czesława Wołejków. Sfabrykowane oskarżenie mówiło o przemycie broni ze Lwowa. Zatrzymanego jednocześnie Boszczerowicza wypuszczono po kilku dniach. W białostockim więzieniu obliczonym na 1500 osób przebywało wtedy 8000 ludzi i więźniowie nie mieli nawet gdzie siedzieć, gdyż nie było po prostu miejsca. Czesław Wołejko, skazany na 10 lat, oczekiwał wraz z ojcem na transport. Uratowało ich wkroczenie do Białegostoku Niemców. Ignacy Wołejko cudem tylko uniknął śmierci, gdy rozstrzeliwano kiedyś w więzieniu co drugiego więźnia. To fragment książki autorstwa pani Janiny Hery Losy artystów polskich w czasie niewoli w latach 1939-1954. Tę książkę wydała Arkana. To bardzo ważna książka źródłowa, jakbyśmy powiedzieli, z wielką ilością przypisów, omówień i odsyłań. Autorka pani Hera rozmawiała nie tylko z aktorami, to było na przełomie lat 80. i 90. żyło wtedy jeszcze wielu świadków i uczestników wydarzeń, lecz także z członkami ich rodzin, z kombatantami, politykami, miłośnikami po prostu teatru. Zapoznała się z bogatym materiałem archiwalnym w Wilnie, we Lwowie, w Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie, a także w Sztokholmie i w Londynie. O prawdziwej historii ostatnich kilkudziesięciu lat wiemy w gruncie rzeczy tak niewiele, a wiedząc oczywiście niewiele rozumiemy. Za sprawą dawnego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który wszystko cenzurował, od nekrologów, a na piosenkach dla przedszkolaków skończywszy, oraz pracy inżynierów dusz ludzkich, a więc właśnie artystów, i pisarzy, którzy niekiedy w te role się wcielali i nadal wcielają. Zakodowane zostało pewne pojęcie, sympatie i antypatie i narodził się swoisty styl rozumienia. Ta książka opisuje trudne lata i skomplikowane losy polskich artystów pod okupacją niemiecką i sowiecką. Ludzie prezentowali różne postawy, ale to, co można powiedzieć, na pewno większość w przypadku aktorów za wszelką cenę chciała grać wbrew nieraz ekstremalnym, strasznym warunkom. Po wojnie w komunistycznej Polsce znów nie było prosto. Ta chęć robienia teatru czy pisania książek nieraz tożsama była z pójściem na wielkie kompromisy. I o tym jest w tej książce. Książce, jak już mówiłem, bardzo bogato utrzymanej w źródłach. Autorka Janina Hera jest teatrologiem. W latach 1966-89 współpracowała ze znakomitym miesięcznikiem Dialog oraz Współczesnością, teatrem i pamiętnikiem teatralnym. Pisała eseje i recenzje teatralne. Przetłumaczyła m.in. sztukę Enquista z życia Drżownic. Przed paroma laty chętnie ta sztuka była grana na polskich scenach. W 1975 roku Państwowy Instytut Wydawniczy wydał jej książkę z dziejów pantomimy, czyli Pałac Zaczarowany, napisaną, jak to się mówiło, na zamówienie profesora Raszewskiego. Teraz Janina Hera napisała o losach artystów polskich w czasie niewoli 1939-54. Książkę wydała Arkana, Arkana Historii. Książka jest znakomicie zredagowana, a to zasługa pani Zuzanny Dawidowicz. Arkana mają kilka egzemplarzy tej książki dla państwa, dla naszych słuchaczy. Proszę do nas napisać, jak zwykle, na ten sam adres historię jak z książki @polskieradio.pl. Też przeczytajcie. W najnowszym numerze w sieci Historii, jak zwykle pasjonującym bardzo, mamy przynajmniej trzy interesujące tematy miesiąca. Pierwszy temat jest na fali reparacji i odszkodowań wojennych i zastanawiamy się nad tym, ile pieniędzy winni nam są Niemcy. Bardzo ciekawy artykuł Piotra Łysakowskiego, który opowiada o powstaniu w Berlinie w 1953 roku i w jaki sposób to powstanie wywołane przez Sowietów, ja tylko zdradzam początek i dalej Państwu nie powiem, wpłynęło na to, że Niemcy zostali zwolnieni z reparacji i jakie były zamiary Stalina, który akurat w tym czasie już zszedł, był z tego świata. Poza tym opisujemy losy skarbu rumuńskiego, który został powierzony w Rosji dobrowolnie w roku 1916 w depozyt, no a potem, jak się można domyślać, jakoś dziwnym trafem nie wrócił do swojego właściciela. Drugi temat miesiąca jest związany z rokiem 1320, czyli koronacją Władysława Łokietka i zjednoczeniem państwa po rozbiciu dzielnicowym. Proszę się nie wstrząsać z obrzydzeniem na średniowiecze, dlatego że ono konstytuuje też naszą tożsamość i my troszkę zlekceważyliśmy ją ostatnio, ale teraz warto do tego wrócić. I piszemy o Łokietku właśnie w kontekście wzmacniania państwa, ale również pewnych sojuszów politycznych, które no, wtedy rozpoczęte, tak na dobrą sprawę, dzisiaj również są aktualne. Poza tym, ponieważ w numerze marcowo-kwietniowym nie może zabraknąć trudnej dla nas i smutnej rocznicy związanej z Katyniem, no, mamy całą wkładkę IPN-owską, która jest poświęcona temu zagadnieniu i Katyń niegdyś i pozostałości, skutki dziedzictwa Katynia dzisiaj. O najnowszym numerze magazynu historycznego w sieci historii mówiła pani Małgorzata Żaryn. Ja też serdecznie polecam ten numer. Bardzo, bardzo wiele artykułów znakomitych do czytania. I'm yours. Historie jak z książki. A na koniec audycji chcę Państwu powiedzieć o czymś ważnym dla tych, którzy organizują różne przedsięwzięcia historyczne i kulturalne. Otóż Muzeum Historii Polski rozpoczęło, a właściwie ten kilka tygodni temu to się już zaczęło, więc ten nabór trwa nabór wniosków do 12. edycji ogólnopolskiego programu grantowego Patriotyzm Jutra, skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury na ten cel przeznaczyło, proszę Państwa, aż 4 miliony złotych. Nabór wniosków potrwa do 6 marca, także mamy trochę jeszcze czasu, ale nie aż tak za wiele. Patriotyzm Jutra to bardzo rozpoznawalny ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oczywiście, oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego, i to bardzo jest ważne, dziedzictwa i kultury. W ramach programu przyznawane są, uwaga, dotacje w wysokości od 5 do 70 tysięcy złotych, a więc nie jest to tak mało pieniędzy. Wniosek należy złożyć pod adresem formularzy.patriotyzmjutra.pl.